89. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Narodowa Jedenastka walczy o awans na Euro. Trwa mecz Polska-Austria w serwisie sportowym Relacja z Wiednia. Komisja Śledcza do spraw VAT-u wysłuchała zeznań byłego rzecznika rządu PO-PSL Pawła Grasia. Myślę, że super dużo nie wniosę. Ocenia szef komisji. Na szczycie w Brukseli wciąż dyskutują o ewentualnym opóźnieniu Brexitu. Na początek jednak Wałbrzych. 21 ratowników z psami przeszukuje gruzowisko po zawaleniu się części nieużytkowanego od lat budynku, w którym niegdyś była fabryka porcelany. Sprawdzają, czy nie ma tam ludzi. Ściana pustostanu runęła po południu. Bartosz Szarafin. Na razie nic nie wskazuje na to, aby pod gruzem znajdowali się ludzie. Akcja wciąż trwa. Z uwagi na to, że w jej trakcie tuż obok ratowników runęła kolejna ściana, na miejsce wezwano wsparcie. Do akcji wkroczą też kolejne psy. Strażacy będą przerzucać gruzowisko cegła po cegle, by upewnić się, że pod gruzem nikogo nie ma. Pojawiały się bowiem informacje, że w pustostanie grasowali złomiarze. Opuszczoną fabrykę porcelany zburzono 2 lata temu. Pozostawiono jednak budynki uznawane za zabytkowe. Te od lat są rozkradane i stanowią zagrożenie. Akcja poszukiwawcza może potrwać jeszcze kilka godzin. Przesłuchanie byłego rzecznika rządu PO-PSL nie wniosło dużo do sprawy, ocenia przewodniczący Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Paweł Graś przez 3 godziny odpowiadał na pytania sejmowych śledczych. Dotyczyły jego wiedzy na temat działań koalicyjnego rządu mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi. Był też pytany o okoliczności podjęcia przez gabinet Donalda Tuska decyzji dotyczących podniesienia podatków i wieku emerytalnego. Świadek tłumaczył, że nie brał udziału w spotkaniach i dyskusjach dotyczących tych spraw. Tak te zeznania ocenił szef komisji Marcin Chorała. Myślę, że super dużo nie wniosły, ponieważ pan Paweł Graś nie był osobą, którą można pytać o szczegóły merytoryczne, bo faktycznie tym się nie zajmował. Więc bardziej takie, jak mawiają Amerykanie, the big picture. Pan Paweł Graś generalnie unikał odpowiedzi. Mówił, że on w tych rozmowach nie uczestniczył, że on tą wiedzę, którą prezentował, to była jego prywatna, z nikim się nie dzielił. No on akurat jest w takiej pozycji, że mógł tak zeznać faktycznie. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego z PO przesłuchanie byłego rzecznika rządu było bezcelowe. Jak można przesłuchiwać rzecznika rządu na okoliczność w zasadzie nie wiadomo jaką? To chyba tylko dlatego, że był jakiś cytat o VAT-ie nagrany w słynnej restauracji Sowa i Przyjaciele. Przesłuchiwaliśmy rzecznika rządu, więc w ogóle nie powinien przed komisją nigdy stanąć. Kolejne posiedzenie Komisji VAT-owskiej w przyszłym tygodniu. Przeciągają się rozmowy na szczycie w Brukseli w sprawie ewentualnego opóźnienia Brexitu. Padają różne daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Premier May poprosiła 27 o zgodę na przesunięcie Brexitu z 29 marca na 30 czerwca, ale ta prośba została przez Unię odrzucona. Początkowo w projekcie wniosków ze szczytu wpisano datę 22 maja, czyli dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, których władze w Londynie nie chcą zorganizować. Później jednak podczas dyskusji pojawiła się nowa data, 7 maja. To dzień przed unijnym szczytem w Sybinie w Rumunii. Niektórzy przywódcy zasugerowali ponadto, by wpisać jeszcze jedną datę. Jeśli do 11 kwietnia Wielka Brytania zgłosi jednak chęć przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu, wtedy Brexit zostanie odłożony do końca roku. Otwarta pozostaje jeszcze sprawa warunkowości, bo wczoraj szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że 27 mogłaby się zgodzić na opóźnienie Brexitu pod warunkiem, że brytyjski parlament przyjmie umowę w przyszłym tygodniu. Niektórym przywódcom taka warunkowość się nie spodobała. Dyplomaci przewidują, że dyskusja w tej sprawie jeszcze potrwa. Początkowo planowano, że zakończy się o 19. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdański sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu dla 2 osób, którym postawiła zarzuty rozwieszania faszystowskich plakatów na 3 wegańskich barach w mieście. Sąd zastosował dozór policyjny. Podejrzani to 20-letnia kobieta i 22-letni mężczyzna. Obydwoje zostali zatrzymani w środę, nie przyznali się do winy, odmówili złożenia wyjaśnień. Grozi im do 5 lat więzienia. Polskie linie lotnicze LOT rozbudują siatkę połączeń z Lublina. Przewoźnik poinformował, że od 31 marca samoloty będą latać do Warszawy codziennie. Przedstawiciele spółki podkreślają, że uruchomione we wrześniu zeszłego roku połączenie sprawdziło się i cieszy się dużą popularnością. Od tego czasu skorzystało z niego 7 tysięcy pasażerów. Są to przede wszystkim osoby, które przesiadają się w Warszawie do samolotów lecących za granicę. Od 31 marca samolot będzie startował z Warszawy o godzinie 13.45, a wyląduje w Lublinie o 14.30. Rejsy powrotne są zaplanowane na godzinę 15.20, a lądowanie na lotnisku Chopina o 16.10. Połączenie Lublin-Warszawa jest najkrótszym w siatce PLL LOT. Rejs trwa niewiele ponad 20 minut. Przewoźnik zapowiedział jednocześnie, że utrzyma sezonowe połączenie z Lublina do Tel Awiwu. W zeszłym roku na tej trasie podróżowało 21 tysięcy osób. W tym roku zaplanowano jeden lub dwa rejsy w tygodniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ma najnowsze informacje sportowe. Nie tracimy czasu, od razu przenosimy się do Wiednia. 19 minuta meczu Austria-Polska. Halo, Adam Malecki. Tak jest, 19 minuta i 0-0. Oj, groźni są Austriacy. Groźny jest Alaba, groźny Arnautowicz. My jak na razie się bronimy, bardzo ostrożnie zaczęli ten mecz Polacy. Bardziej odważni są Austriacy, którzy niczym w rytm odegranego przed meczem marszu Radeckiego, Strausa przeprowadzają kolejne ataki. Teraz jest natomiast odpowiedź Polaków, ale bardzo dobrze są ustawieni w tym fragmencie Austriacy, którzy pierwsi mieli groźną okazję. Z około 20 metrów strzelał Marcel Sabitzer, ale na posterunku był Wojciech Szczęsny. Minutę później próba zza pola karnego Dawida Alaby. Strzelał natomiast lekko przyblokowany ten strzał przez Mateusza Klicha i piłka znowu wylądowała w rękach naszego bramkarza. Przed chwilą urwał się prawą stroną liner. Podanie w pole karne dotarło do Arnautowicza, ale ten trafił nieczysto w piłkę. Polacy czekają na kontry, ale gospodarze są bardzo dobrze ustawieni, tak jak mówiłem. Długimi podaniami starają się uskrzydlić szybkiego i zwrotnego Alabę z lewej strony i Valentino Lazaro z prawej, a Tomasz Kędziora i Bartosz Bereszyński muszą być bardzo ostrożni. Polacy w białych strojach, białe koszulki z czerwonymi numerami na plecach, białe spodenki, a Austriacy za to w czerwonych getrach i koszulkach i w granatowych spodenkach. Jak na razie wciąż czekamy na naszą okazję. Musimy grać bardziej zdecydowanie, musimy być bardziej pewni w tych zagraniach. Jak na razie 21 minuta i wciąż bezbramkowy remis. Dziękujemy, tyle Adam Malecki. A mecz z Austrią to nie jedyny, jaki dziś grają Polacy. Reprezentacja do lat 21 gra właśnie z Anglikami i na razie przegrywa 0-1. Z kolei kadra U20 towarzysko grała z Japonią. Piłkarze Jacka Magiery rozbili rywala 4-1 i dali sygnał, że w czerwcu warto będzie ich oglądać na mundialu w Polsce. I polecam Państwu, żeby zobaczyć bramki Jakuba Bednarczyka i Adriana Łyszczarza. Naprawdę warto. Co ciekawe, przed spotkaniem trenerzy umówili się, że niezależnie od wyniku po końcowym gwizdku zagrają karne. A w nich też górą byli nasi, wygrali 5-4. Reprezentacyjnie piłkarze wymieniają skoczków. Ci drudzy powoli kończą sezon. Zostało im jeszcze raptem kilka skoków na mamucie w Planicy. Dzisiaj rozpoczęli długi słoweński weekend i w kwalifikacjach spisali się przyzwoicie. Kamil Stoch był 6, Dawid Kubacki 7, Piotr Żyła 10, 18, Jakub Wolny, a Maciej Kot 31. Jak się skacze na letalnicy? Kapitalnie, mówi Kubacki. Przy takiej pogodzie naprawdę rewelacyjnie się pracuje. Myślę, że dla kibiców to też jest bardzo fajne, że mogą się tutaj wręcz poopalać i pooglądać skoki narciarskie, co przez cały sezon jest raczej ciężkie do wykonania. Weekend w Planicy może być ostatnim Stefana Horngachera w roli trenera Polaków. Wiem już, jaka będzie moja decyzja. Powiem więcej w niedzielę. Teraz skupiam się na skokach. Nie chcę rozpraszać zawodników. Jutrzejsze skoki o 14.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słaby deszcz może padać nocą na północy i wschodzie. Będzie od 5 do 9 stopni. Jutro nawet 16 stopni na Dolnym Śląsku. W centrum 14, na Suwalszczyźnie 8. Nad większością kraju w piątek chmury, z których może popadać bez deszczu, tylko na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. 25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście, propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś rozmawiać będziemy o Bauhausie. Wielu ludzi uważa, że była to najbardziej wpływowa szkoła projektowania w XX wieku. Inni troszeczkę gaszą takie superlatywy, ale faktem jest, że rząd niemiecki w tym roku bardzo dużo wysiłku włożył, aby obejść setną rocznicę powstania szkoły projektowania grupy artystycznej. Ona miała bardzo burzliwe lata. Trwała tylko 13 lat, ale wyłoniła bardzo wiele znanych nazwisk. Idea polegała na tym, aby przemysł potrafił skłonić rzemieślników do pracy, a nad wytwarzaniem masowych towarów i żeby były one estetyczne. Chodziło, aby znieść granicę dzielącą sztukę od produkcji przemysłowej i techniki. No i w ten sposób powstał mit. Rozmawiać dzisiaj będę na ten temat z bardzo miłymi gośćmi, profesorem Jerzym Ilkoszem, dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z doktorem Józefem Mrozkiem z Akademii Sztuk Pięknych, z Wydziału Wzornictwa. Dzień dobry. Witam Państwa. A w Gdańsku jest doktor Jacek Friedrich z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Witam. Kłaniam się. Dobry wieczór. Słuchajcie nas, dobrze. Panowie, no ale Bauhaus no jest legendą, nie ma co się kłócić. Dobrym przykładem tego jest to, że jedna z najbardziej awangardowych grup takiego quasi-punka, ponurego, mrocznego, nazywała się Bauhaus. Każdy, kto oglądał film z Catherine Deneuve i Davidem Bowie, w Polsce to się nazywało Zagadka Nieśmiertelności, ale po angielsku to było Głodny, nazywało się, to jest o wampirach. Pamięta otwierający właśnie ten film, utwór grupy Bauhaus, Bela Lugosi Is Dead? Bela Lugosi, czyli bohater niemieckiego ekspresjonistycznego filmu Grozy z lat 20. Pomyślałem, że to dobrze pasuje na początek opowieści, w jakim klimacie powstawał Bauhaus. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugosi is dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, that velvet lines, the black box. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead, undead, undead. The virginal bride. Past his tomb. the count. Bela Lugos is dead. Bela Lugos is dead. Bela Lugos is dead. Undead, undead, undead. Undead. No to dzięki grupie Bauhaus weszliśmy już w atmosferę Niemiec 1919 roku. Wydawałoby się wtedy, że świat dla wielu Niemców runął w posadach, skończyło się cesarstwo, skończył się taki bardzo, wydawało się, nienaruszony ład. No i w to miejsce weszły rozmaite niespokojne duchy. Takim nazwiskiem, które nasuwa się przede wszystkim, był twórca Bauhausu Walter Gropius. Dlaczego była to wtedy postać nietuzinkowa, panie doktorze? Nietuzinkowa? Myślę, że sporo wówczas było w Niemczech wybitnych twórców, wybitnych architektów i to zarówno w dziedzinie właśnie architektury, jak i sztuk pięknych, muzyki, filmu. Właściwie, jeżeli chodzi o wybitne osobowości w dziedzinie wszelkich sztuk, no Niemcy wówczas miały naprawdę fantastyczny, można powiedzieć, zespół ludzi. Problem był inny. Wspomniał pan o klęsce. Ta klęska Niemiec w I wojnie światowej przyniosła mnóstwo rozczarowań, bardzo dużo. Między innymi rozczarowanie w stosunku do świata techniki, który przez poprzednich kilkadziesiąt lat, zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka, był jednym, można powiedzieć, był jedną z takich wizytówek potęgi Niemiec, która wówczas się rozwijała. Pierwsi wynaleźli samochód, rozpoczęli wyścig z Wielką Brytanią w rozbudowie floty, armaty Kruppa. Mieli najlepiej rozwinięty przemysł chemiczny, co skończyło się użyciem gazów bojowych w czasie I wojny światowej. Czołgi, samoloty, broń, to wszystko udowodniło, że te nadzieje, jakie stawiano wówczas przed techniką, przed przemysłem, przed rozwojem właśnie w tej dziedzinie, że to wszystko może przynieść po prostu zagładę milionów ludzi. To się później potwierdziło 20 lat później. Ale wówczas to rozczarowanie właśnie tym światem techniki doprowadziło do tego, że właściwie takie pierwsze działania twórców na tych wszystkich polach, one są oznaczone odwrotem od techniki i zwrotem w stronę sztuki. Dla mnie zawsze było zastanawiające, dlaczego Gropius, który przed I wojną światową był jednym z ważnych przedstawicieli organizacji Der Deutsche Werkbund, czyli właściwie pierwszej organizacji, która stawiała na wzornictwo przemysłowe, dlaczego on, tworząc Bauhaus w 1919 roku, odwrócił się na jakiś czas od tego przemysłowego wzornictwa i zwrócił się w stronę sztuki, najpierw ekspresjonistycznej, potem abstrakcyjnej. I był to chyba naturalny zwrot w stronę humanizmu. Zwracam się teraz do doktora Friedricha. W Gdańsku, jak wyglądała ta koncepcja Gropiusa stworzenia szkoły? Ci zacni mieszczanie weimarscy myśleli, że to będzie chyba taka jedna z wielu szkół, które były wówczas w Niemczech, zajmujących się czy to rzemiosłem, czy to kształceniem rzemieślników. No po pewnym czasie zaczęli patrzeć trochę coraz bardziej okrągłymi oczyma na to, co się dzieje. Co tam się działo takiego, że to tak wszystkich zbulwersowało? Dość szybko rzeczywiście mieszczaństwo tradycyjne, weimarskie. No, pamiętajmy, że Weimar to małe jest miasteczko. Małe miasteczko, ale w kulturze niemieckiej niebywale ważne ze względu na to, że ten mit klasycznego, klasycystycznego Weimaru, Goethego, Schillera, Hegla, prawda, on był bardzo żywy i na tym tle ta rozbrykana cyganeria, która się pojawiła wraz z Bauhausem, no rzeczywiście robiła wrażenie dość piorunujące pewnie. To jest oczywiście owiane pewnym mitem, czy pewną mitologią. No, podkręcanym każda... po latach trochę, co? Tak, no myślę, że tak. Myślę, że do pewnego stopnia tak jest. Tak jak w ogóle cały Bauhaus jest niebywale zmitologizowany i to na bardzo, bardzo różne sposoby, ale o tym pewnie jeszcze będzie okazja mówić. Dość szybko rzeczywiście najbardziej wpływowy jak to się kiedyś mówiło, najprzedniejsi obywatele miasta zaczęli się przeciw temu buntować, pisano jakieś protesty, organizowano się i rzeczywiście doprowadzono do tego, że dla Bauhausu w tej małej mieścinie właściwie, choć tak zasłużonej dla kultury niemieckiej, miejsca już nie było. I wtedy następuje ten bardzo ważny przełom, czyli przeniesienie do Dessau. Dessau, które było z kolei miastem przemysłowym, miastem, właściwie no, taką główną siedzibą Junkersa, prawda, więc to jednego z największych potentatów przemysłowych Niemiec. Miastem zrządzonym przez bardziej centrolewicowe władze, co było bardzo ważne. My może często w Polsce nie pamiętamy o tym, że Niemcy jednak są niebywale różnorodne i tamte poszczególne lokalne władze, także w okresie międzywojennym, w okresie Republiki Weimarskiej, bardzo się różniły, więc w jednym miejscu mogli rządzić konserwatyści, w innym rządzili socjaldemokraci. Od tego bardzo wiele też zależało w sensie architektonicznym, w sensie tego właśnie, jakiego rodzaju twórczość architektoniczna była preferowana. Takim najsłynniejszym przykładem jest oczywiście Czerwony Frankfurt, prawda? Ale Dessau też w pewnym momencie przyjęło te czy progresywne idee Bauhausu. To jest chyba w ogóle najciekawszy temat. My często o tym będziemy tak, mówić jeszcze, dobrze, to powstrzymajmy. Dobrze, dobrze. Chciałem jeszcze o tej specyficznej pomyśle Gropiusa na szkołę. Otóż nawiązywał on do brac średniowiecznych, brac cechowych, których rzemieślnik był nie tylko wykonawcą, ale mógł też wprowadzać własny projekt powierzonej mu części pracy i musiał tylko podporządkować się ogólnej koncepcji architektonicznej nadanej przez cech, która spełniała taką rolę jak klucz wiolinowy w utworze muzycznym. W zasadzie nie istniały wtedy w średniowieczu. Z góry ustalone, rysowane projekty architektoniczne, członkowie bractwa żyli wspólnie dyskutowali nad swoimi zadaniami i wspólnie wprowadzali w życie. Zwracam się teraz do pana doktora, czy taka cytuję Gillian Naylor. Tak. No, to jest jedyna książka, którą w Polsce wydano na ten temat. Przepraszam. Popularna. Mówię. Rzeczywiście, to jest bardzo interesujące, że Gropius, który później był właśnie znany ze swojej działalności w Dessau, chociaż w 1928 roku zrezygnował z prowadzenia szkoły, ale jest właśnie znany jako ten, który potrafił przejść od rzemiosła do przemysłu, do projektowania przemysłowego. On, moim zdaniem, miał taką utopijną koncepcję, że po to, żeby osiągnąć poziom wzornictwa przemysłowego, czy przynajmniej sposób projektowania dla przemysłu, trzeba najpierw przejść przez doświadczenie warsztatów. I że jak gdyby projektant przemysłowy jest to następny krok po zaliczeniu. Czyli jeżeli wymyśliłeś lampę, to wcześniej pokaż, jak ją wykuć z blachy, tak? To jest błąd. Rzemiosło, wzornictwo przemysłowe jest zaprzeczeniem projektowania rzemieślniczego, zwłaszcza artystyczno-rzemieślniczego. Ale on wtedy jeszcze tego mógł nie wiedzieć. I kiedy zakładał, on przejął szkołę w Weimarze po Henrym van de Velde, który był Belgiem i prowadził tę szkołę od 1908 roku. W czasie I wojny światowej został deportowany. W 1915 roku Gropius otrzymał nominację na dyrektora tej Kunstgewerbeschule, ale właściwie czekał aż do końca wojny, żeby się tym zająć. I w swoim programie, ja sobie to przygotowałem, fragment jego manifestu, on pisze tak: architekci, malarze i rzeźbiarze są rzemieślnikami w pełnym sensie tego słowa. Zaś szkoła jest sługą warsztatu i któregoś dnia zostanie przezeń wchłonięta. Wówczas nie będzie nauczycieli i uczniów w Bauhausie, lecz mistrzowie, czeladnicy i terminatorzy. I to była właśnie ta średniowieczna koncepcja, wyprowadzona jeszcze z tych szop budowlanych, Bauhütte, które na placu budowy wielkich katedr skupiały, zwłaszcza zimą, kiedy zamierała budowa, skupiały rzemieślników, artystów, różnego rodzaju, również budowniczych, którzy w tej szopie przygotowali detale, przygotowali różne elementy, które były później użyte. A architekt tym wszystkim dowodził. Czyli on sam nie wykonywał, tak jak rzemieślnik, swojej pracy, on tylko projektował. Zresztą sam Wydział Architektury pojawił się w Bauhausie stosunkowo późno. Dopiero już w Dessau, gdy się przenieśli w 1927 roku. Panie profesorze, jestem doktorem. Przepraszam, panie doktorze. Jak ta tendencja w Bauhausu się sytuowały na tle tego, co wówczas w ogóle działo się w Niemczech? Słyszeliśmy o Werkbundzie, takim drugim konkurencie chyba, który nie sprzedał się tak dobrze pod względem PR-u. To znaczy Werkbund też się dobrze sprzedał, dlatego że pamiętam, była rocznica 75-lecia Werkbundu, później stulecia i tak dalej. Odbywały się wielkie wystawy w Niemczech, ale nie tylko, i te wystawy jeździły i do Paryża, i do Nowego Jorku. Także ten Werkbund jest znany. I to, co tutaj mówili moi przedmówcy, to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że Bauhaus w jakimś sensie, bo trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Była wojna. I oczywiście była ta sytuacja, dla nich jest bardzo trudna, oni tą wojnę przegrali, musieli reparacje płacić, stracili. Jedzenia nie było za dużo, bo po rozpoczęciu Bauhausu jedno z pól przyznanych do zabudowy przeznaczono na hodowlę warzyw do stołówki bauhausowskiej. Ale wydaje mi się, że idee te Bauhausu to jest kontynuacja w zasadzie reformatorstwa, które w Niemczech bardzo mocno zaistniało w pierwszej dekadzie XX wieku. I to się wiąże... Ten skok wielki, tak? Ten skok wielki, on był skok ekonomiczny, ale też i intelektualny. Trzeba zdawać sobie sprawę, że na przykład był taki architekt Mutesius, który był attaché kulturalnym w Anglii i jak się powszechnie w literaturze mówi, on wykradł Anglikom ideę budownictwa miast, ogrodów, w ogóle tego angielskiego cottage, który Niemcy później przyjęli w tych swoich domach i realizowali po lata 20. To był jakby jeden aspekt. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tym, że Niemczech była jedna z najwspanialszych reform, jeżeli chodzi o taniec i o operę, o symfonię. No przecież tam mówimy o obszarze niemieckojęzycznym, Mahler, mówimy o wielkich spektaklach, o teatrze dla 5000. Te idee powstawały właśnie tam i one się też w jakimś sensie wiążą później z Bauhausem, bo Bauhaus w jakimś sensie też rozwijał na przykład scenografię, taniec. No, gdyby nie było tych właśnie idei jeszcze sprzed I wojny światowej, to nie moglibyśmy mówić o takim filmie Golem czy Metropolis, prawda? A to jest też się jakby wiąże z Bauhausem. Ludzie jakby przyjmują, że to jest jakby spuścizna Bauhausu, a w zasadzie to nie jest spuścizna Bauhausu, bo to jest, prawda, zupełnie też coś innego. No tak, ale atmosfera lat 20., kiedy wszystko się zatrzęsło i takiej niepewności, którą gdzieś tam znajdujemy, na przykład w filmie Bergmana, Jajowęża, to wszystko jak gdyby było doskonałym impulsem do nowej sztuki. Panie doktorze, zwracam się do doktora Maska. Jeszcze wrócę do tego, co pan przed chwilą powiedział, bo warto rzeczywiście pamiętać o Mutezjusie, który był wysłany do Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku, bodajże w 1890. Aby podpatrzeć w największy warsztat świata, jak wówczas aby, mówiono. Nie tylko, aby podpatrzeć, jak wygrać z Wielką Brytanią w handlu międzynarodowym. Dlatego, że produkty brytyjskie były już wówczas wysoko oceniane, a produkty niemieckie często skażone w jakimś sensie historyzmem i takim dosyć... Bibelostwem. Takim eklektyzmem na pograniczu kiczu. One nie mogły konkurować z Brytyjczykami. I Mutezius napisał wówczas dwie ważne książki. Jedną z nich był Angielski dom bodajże. Mhm. Drugą też, właśnie streszczającą poglądy Williama Morrisa i całego ruchu Arts and Crafts. I to zostało w Niemczech bardzo dobrze przyjęte. I rzeczywiście bez właśnie tego, jak pan mówił, bez tej działalności Hermana Mutesiusa nie byłoby ani Deutscher Werkbund, ani być może nawet i Bauhausu, chociaż tam później konflikty były, zwłaszcza między Mutesiusem a Henrym van der Velde. Ale to już odrębna sprawa. To na chwileczkę teraz odetchnijmy klimatem Niemiec weimarskich, który najlepiej przypomniał nam bardzo popularny także w Polsce serial Babylon Berlin i z tego właśnie serialu chcielibyśmy teraz Państwu zaprezentować piosenkę, która moim zdaniem dobrze oddaje klimat tamtej epoki. Zła się cóż dał, dem licht gerał. Doch noch nicht jetzt, Wunder warten. Doch noch nicht jetzt, Wunder warten bis zuletzt. Es ist wohl nur ein Traum. Das bloße Hauschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du triffst nun deine Wahl. To śpiewała Severia Cuasze Zustaub z serialu Babylon Berlin. Zwracam się teraz do Gdańska, do doktora Friedricha. Tak. Czy mógłby pan powiedzieć nam, jak wyglądały te trzy etapy istnienia Bauhausu 13 lat? Czym się różnił Weimar, czym się różnił Dessau, czym się różnił ostatni schyłkowy okres Berlina? To też nie są takie jednorodne okresy, prawda? Ten okres w Dessau, o tym już była mowa, to jest najpierw okres dyrektorowania Gropiusa, potem Hannesa Mayera, potem przez krótki czas Misa van der Rohe, każdy z nich trochę coś innego wnosił. Ale zaczynając od Weimaru, może w ogóle trzeba powiedzieć, że wbrew takiemu pewnie dosyć potocznemu przekonaniu, Bauhaus właściwie nigdy nie wypracował jednolitego systemu, jakiegoś jednego na przykład programu nauczania, który byłby konsekwentnie przez te lata wdrażany w szkole. Wręcz przeciwnie, w wielu tekstach źródłowych, wspomnieniach profesorów Bauhausu przede wszystkim pojawia się ten wątek właśnie takiego niesamowitego pluralizmu. Chaosu. Może nawet i chaosu. Oni to oczywiście z perspektywy historycznej na pewno próbują, czy próbowali pokazywać jako pewnego rodzaju zaletę. To Alpers chyba mówił właśnie, że on właściwie jak Kandinski mówił tak, to on mówił nie. Jak Kandinski mówił nie, to on mówił tak. No i to, dodaje Alpers, właśnie było wspaniałe i piękne, że nasi studenci mogli tak różnych opinii wysłuchiwać i gdzieś tam samodzielnie między nimi wybierać. Więc ten etos różnorodności, samodzielności intelektualnej, takiego indywidualizmu był bardzo silnie w Bauhausie kultywowany, zwłaszcza właśnie w tym pierwszym Bauhausie, w tym Bauhausie weimarskim i może jeszcze gdzieś na początku Dessau. Potem to się zmienia w kierunku jednak bardziej takiego projektowego, mniej już jest tego romantycznego, takiego, o którym już mówiliśmy, postśredniowiecznego właściwie postrzegania szkoły jako jakiejś wspólnoty mistrzów, tych czeladników. Trochę bardziej to się zaczyna już technicyzować. Komercjalizować jest, także, prawda? Komercjalizować, czy ja wiem, to jest odrębna kwestia. Ja myślę, że na pewno technicyzować, na pewno Gropius w pewnym momencie, a Hannes Mayer tym bardziej szli w stronę jednak architektury, projektowania architektonicznego. To odchodzenie od rzemieślniczego wykształcenia jest chyba dość czytelne, ale jeżeli mówimy o programowych kwestiach, to to przejście od dyrektorowania Gropiusa, no, którego najbardziej utożsamiamy oczywiście z Bauhausem, to jest ta postać, którą właściwie niemalże już popkultura wchłonęła. Hannes Mayer jest oczywiście tutaj dużo mniej znaną postacią, ale to przejście jest o tyle interesujące, że Mayer właściwie dość krytycznie patrzył na to, co robił Gropius. Uważał, że to jest wszystko zbyt artystowskie, zbyt nastawione na styl, a za mało na ten taki społeczny aspekt nauczania. No, dla niego był niezwykle ważny. Zaangażowanym komunistą. Tak, on był komunistą, oczywiście. To zresztą powodowało też napięcia z władzami lokalnymi w oczywisty sposób i nie tylko władze. Właściwie sami profesorowie Bauhausu w dużej mierze, na pewno Gropius do nich należał, dość silnie pilnowali, żeby szkoła nie była kojarzona jednoznacznie z lewicą. Ona i tak była kojarzona z lewicą najczęściej. Tam była komórka Komunistycznej Partii Niemiec, studencka. Tak, to by było, ale to właśnie za Mayera i to zresztą był taki pretekst do tego, żeby Mayera się pozbyć w pewnym momencie. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że Hannesa Mayera pozbyto się przy właściwie akceptacji, a nawet pewnym chyba czynnym wsparciu samego Gropiusa. SPD, socjaldemokracji. To jest jeszcze inna kwestia. Mayer potem zresztą wyjechał budować komunizm w ojczyźnie proletariatu, więc tutaj to była bardzo wyrazista ideologicznie postać. Inaczej niż właśnie Gropius, który, tym bardziej Mies van der Rohe, który po Mayerze nastąpił jako dyrektor, którzy próbowali jednak gdzieś lawirować między tymi różnymi opcjami politycznymi, gdzieś szukać kompromisów, które by pozwalały im funkcjonować. I to oczywiście w taki sposób najbardziej spektakularny ujawniło się już w tym ostatnim momencie, kiedy na krótko Bauhaus przeniesiono do Berlina, właśnie Mies już wtedy... 32 rok, czyli tak, do rządów NSDAP, tak są już tylko miesiące. To już są tylko miesiące i wtedy, kiedy narodowi socjaliści obejmują władzę, którą zresztą w Dessau już wcześniej objęli, to był jeden z głównych powodów, dla których już tam nie było miejsca dla Bauhausu, ale kiedy obejmują władzę w skali ogólnoniemieckiej, to jest taki długo, właściwie wstydliwie przemilczany epizod. Właściwie chyba dopiero od lat 80. badacze zaczęli o tym jakoś bardziej otwarty sposób mówić. Mianowicie Ludwig Mies van der Rohe, wielki, genialny architekt, jeden pewnie z największych i najważniejszych w wieku XX, próbował właściwie w jakimś sensie czy dogadać się z nazistami, ale próbował jakiś modus vivendi znaleźć i gdzieś między gabinetami różnych wpływowych hitlerowców, między innymi Goebbelsa, ale też paru innych, gdzieś próbował krążyć, wskazywać na jakieś korzyści, które mogłaby ta nowa władza ze współpracy z Bauhausem odnieść. To oczywiście nie miało szans powodzenia, dlatego że Bauhaus był przez hitlerowców postrzegany jako reduta bolszewizmu. To jest bardzo ciekawe. My sobie pewnie nie zdajemy nawet sprawy, jak bardzo upolitycznione to wszystko było, kiedy właśnie chyba w 1931 roku były lokalne wybory w Anhalt, w Dessau, to tam NSDAP szła do wyborów lokalnych pod hasłem rozgonienia bolszewickiego Bauhausu. Tak, to było tak niesamowicie silnie spolityzowane. Teraz zwracam się do doktora Ilkosza. Panu odniosłem wrażenie najbardziej bliska jest postać Oskara Schlemmera z kręgu Bauhausu. Tak, jest bliska, ale ja chciałbym dodać do tego, co mówił pan doktor Frydyk, bo to bardzo ciekawe. Mianowicie pierwszy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, oprócz tych aspektów politycznych, jest jeszcze jeden taki aspekt, powiedziałbym, filozoficzno-religijny. Mianowicie w pierwszym okresie dużą rolę odgrywali wielcy artyści, tacy, prawda, jak Kandyński, jak Kle, Itten, i oni byli też... No Itten miał w ogóle jakieś założenie religijne, prawda? No więc właśnie o tym chciałem powiedzieć. Oni wszyscy byli tego rytu pobławackiej z Rudolfem Steinerem, czyli po prostu też w tym kierunku to szło, bo zarówno Gropius, o tym zresztą pisał Nerdinger, że on był socjalistą, ale w tym takim sensie, żeby te wszystkie klasy społeczne ze sobą łączyć. Broń Boże, nie był komunistą. Notabene jeszcze przypomnijmy, że Itten był wyznawcą nauki Mazdaznan Otomana Sarhanisza, samozwańczego uzdrowiciela z Poznania, który działał później w USA. Jego nauczanie obejmowało wszystkie obszary życia, od żywienia po sferę seksualną, i było bardzo rozpowszechnione wśród członków Bauhausu. Ale nie tylko. Wszyscy ci wielcy artyści byli związani z okultyzmem. I to zarówno i z Bauhausu, ale nie tylko z Bauhausu, bo ja patrzę też na środowisko wrocławskie, tutaj o wspomnianym, prawda, Schlemmerze. Schlemmer, który nie mógł się dostosować do, prawda, ideologii Hannesa Meyera. Czyli komunizmu. Komucha, mówiąc trywialnie. Przyjechał do Wrocławia i objął stanowisko profesora na Akademii Sztuki prawda, Wrocławskiej, która była słynna, bo tutaj też warto podkreślić, że mówiło się, że wrocławska uczelnia była Bauhausem przed Bauhausem, bo te idee, które Gropius po pierwszej wojnie wprowadzał, Hans Pelcik w 1902-1903 roku wprowadzał we Wrocławiu. Pytanie teraz do doktora Moska. Jaki wpływ Bauhaus miał na polskie sfery artystyczne? W tym kontekście wymieniane są nazwiska Szymona Cyrkusa na przykład, ale też jest bardzo wiele innych nazwisk, które nasuwają się. Lachert, Brukalski, Szanajca. Czy to był duży wpływ? Wie pan co, mnie się wydaje, że to nie tylko Bauhaus, to w ogóle, nazwijmy to potocznie, modernizm, który był reprezentowany między innymi przez Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej Le Corbusiera. Bauhaus również, podobnie zresztą jak radziecki konstruktywizm, już właściwie w tych nielicznych numerach Bloku, czasopisma Blok, które było wydawane między 1924 a 1926 rokiem, tam są projekty. Przede wszystkim przecież to byli artyści, to nie byli architekci, prawda? Czy Henryk Starzewski, czy Strzemiński, czy Katarzyna Kobro. To one wyraźnie mają taki, widać w nich wpływ tego modernizmu, być może Bauhausu, a czasami nawet wyraźnie Bauhausu. Ale... Czyli to powiedzenie, że Bauhaus był najbardziej udanym niemieckim towarem eksportowym w XX wieku, ma coś w sobie z prawdy? Nie, chyba nie. Myślę, że Volkswagen. W każdym razie to jest widoczne, podobnie jak w grupie Presence, o której pan wspomniał przed chwilą, I te wpływy są widoczne. Natomiast w architekturze tak. Nawet w projektowaniu mebli, na przykład na wystawie Mieszkanie najmniejsze w 1929 roku. W Warszawie. W Warszawie. Cyrkus, może cyrkusowie, bo oni właściwie razem pracowali, przedstawili wnętrze mieszkania, które prawdę mówiąc wygląda jak wnętrze celi więziennej. I tam jest wyraźna kopia słynnego fotela Marcela Breuera, Candisti, i wykonana z tego, co wiem, przez firmę Konrad Jarnuszkiewicz i spółka, która w Warszawie produkowała meble wyraźnie inspirowane właśnie chodzi o rurki metalowe, tak, tego typu konstrukcje. Gięte rurki, tak, zgiętej rurki metalowej. No dobrze, panowie, a co się działo z tymi, którzy uwierzyli w to, że można przenieść wobec kryzysu Bauhausu jego ideę do Moskwy? Bela Szefer wyjechał do Rosji z 7 uczniami, próbował tworzyć osiedla na Uralmaszu na 25 tysięcy osób. No w 1939 roku po raz pierwszy wylądował na NKWD, zwolniono go. W 1942 roku ostrzelali go jako agenta niemieckiego, mimo że miał pochodzenie żydowskie. Zwracam się do Gdańska. Jakim kierunku poszły te złudzenia, że Związek Radziecki będzie miejscem wcielenia ideałów Bauhausu? Nie tylko Bauhausu. My może, ja zaraz spróbuję odpowiedzieć na to, ten sowiecki wątek, on jest bardzo ciekawy, ale myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby, to zresztą już panowie w studio w Warszawie mówili o tym, i pan doktor Ilkusz, pan doktor Mrozek, że to jest zjawisko o wiele, wiele szersze. My w takim potocznym rozumieniu właściwie ograniczamy do Bauhausa. Bauhaus to była tylko jedna komórka, czy ważna oczywiście, ale czy jeden jakiś wydział czegoś, co było znacznie, znacznie rozleglejsze. I to, co się nazywa tym nowym budownictwem w Niemczech, nową architekturą, to jest zjawisko ogólnoeuropejskie, w którym równie ważne są Holandia, Francja, Związek Sowiecki, Szwajcaria, w którym w mniejszym czy większym stopniu uczestniczy i Skandynawia, i Europa Środkowa. Czechosłowacja w sposób niezwykle intensywny, no taki Karel Tajge, to był właściwie enfant terrible, on jako jeden z niewielu potrafił besztać nawet samego Corbusiera, więc to był bardzo, bardzo rozrośnięty ruch z różnymi napięciami wewnętrznymi też i one się ujawniały też w stosunku tych niebauhausowskich modernistów do samego Bauhausu, który wcale nie był koniecznie jednoznaczny. To myślę, że my o tym trochę zapominamy, nam się też to jest jakiś taki konglomerat, prawda, że to wszystko jest jednorodne, że właśnie nie konglomerat, przepraszam, tylko monolit, prawda, a w rzeczywistości to był właśnie taki konglomerat bardzo, bardzo różnych postaw, które miały jakieś tam wspólne cele, ale napięcia były dosyć duże, więc jeżeli mówimy o tym sowieckim, żeby wrócić do pańskiego pytania wątku. No oni akurat trafili chyba na odwrót od modernizmu i już zaczynał się na horyzoncie pojawiać socrealizm, tak? Oczywiście, to było zresztą źródłem ich ogromnych frustracji, no to przykładów jest wiele, to z Frankfurtu nawet pewnie więcej niż z Ernst May, cała ta jego ekipa, niż z samego Dessau, czy z Bauhausu jechało do Związku Sowieckiego. Marc Stamm, wspaniały holenderski architekt, komunista wierzący, prawda? Oni wszyscy przeżywali ogromne rozczarowania, ale jeżeli mogę jeszcze chwilę powiedzieć o tych doświadczeniach sowieckich, one są bardzo ciekawe. To właśnie Marc Stamm gdzieś opisywał już po wojnie w swoich wspomnieniach, jeśli dobrze pamiętam. One są bardzo ciekawe ze względu na to, że pokazują zderzenie utopii z rzeczywistością. I to nie tylko tej utopii lewicowych architektów z rzeczywistością stalinowskich Sowietów, bo to musiało być zderzenie dość potężne i potworne, ale też zderzenie tych idei utopijnych dotyczących mieszkania wspólnego, jakiejś takiego zamieszkiwania. Tak, tego wszystkiego, co w ideach tych lewicowych było tak ważne, tej kooperacji, tego wspólnego życia, spędzania czasu, wspólnego jedzenia, takiej wspólnoty proletariuszy, którzy właśnie w tych nowoczesnych budynkach, wspaniale zaprojektowanych, pełnych różnych technicznych udogodnień, będą w taki trochę zaprojektowany przez architekta sposób żyć. I Marc tam opisuje, jak oni bodaj w Magnitogorsku zbudowali taką właśnie wzorcowe osiedle, wspaniałe świetlice. I czym się to skończyło? Wspólne kuchnie i oni wszyscy byli zszokowani, że ci robotnicy sowieccy wcale nie chcieli jeść w tych wspólnych kuchniach, tylko w tych swoich niewielkich mieszkaniach wyodrębniali sobie jakiś mały kącik, w którym stawiali jakiś piecyk i tam gotowali, żeby jeść tylko ze swoją rodziną, a nie z całym kolektywem, prawda? I tu stawiamy tak jak to sobie wymyślili architekci. Zwracam się teraz do pana doktora Ilkosza. A jak ocenia pan wpływ Bauhausu? No, w Izraelu, w Tel Awiwie jest całe białe miasto, które chlubi się słusznie lub nie tym, że jest Bauhausem. Ameryka, Nowy Jork. Jak wyglądał ten wpływ? Tam decyzja o emigracji zanosiła tych uczniów Bauhausu w rozmaite zakątki świata, gdzie nie dotarła wojna. Wpływ był bardzo duży i mi trudno powiedzieć, czy sam Bauhaus, czy to, jak mówił pan doktor Mroczek, wpływ Siamu, czyli tego kongresu architektów Le Corbusiera i prawda innych, pośrednio też miał duże znaczenie. Sytuacja była taka, że jak wiadomo, Gropius wyemigrował do Ameryki. Breuer w konsekwencji też wylądował w Ameryce, pracował skądinąd nie dla robotników, ale pracował dla Rockefellera w tejże Ameryce. Mies van der Rohe wylądował i oni tam w jakimś też początkowym okresie próbowali reaktywować tą szkołę Bauhausu. No ale czego się to nie udało? No nie udało się dlatego, że Amerykanie są bardzo pragmatyczni. Ja tutaj chciałem też dodać jedną rzecz, że wszyscy ci architekci niemieccy w latach 20. fascynowali się Ameryką. Także... No, nawet Stalin, planując wielkie wysotki, czyli te domy w stylu Pałacu Kultury, fascynował się amerykańskimi drapaczami chmury. I tutaj wydaje mi się, że z jednej strony sam Bauhaus, a z drugiej strony właśnie Siam i na przykład Pevsner i związani, prawda, z Pevsnerem ludzie, którzy kreowali tak zwany international style, prawda, ten styl międzynarodowy. I ten styl międzynarodowy rozprzestrzenił się po całej Europie, też dzięki, prawda, Le Corbusierowi i wielu innym. Teraz zwracam się do doktora Moska. No, ale w dziedzinie designu takiego przemysłowego to chyba rzeczywiście ten Bauhaus jest takim punktem odniesienia. Czy to znowuż jest po prostu zdolność do bauhausowców wytworzenia wokół siebie odpowiedniej mitologii? Jak pan to ocenia? Nie, Bauhaus jest ważny jako pewien model szkoły, który został później, była już mowa właśnie o mitologizacji Bauhausu. Tak, i słyszeliśmy o tym, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy studenci mieli zapomnieć wszystko to czego się nauczyli. To był program Johannesa Itena rzeczywiście. A to było mądre, czy nie, według pana? Taka poza chyba bardziej. Nie, to zresztą bardzo szybko rodzice zaprotestowali i ten został odsunięty od tego programu. Dla mnie na przykład ciekawe było w Bauhausie to, że była to szkoła, w której prawie 50% to były dziewczyny. I co to prawda, było nowum wtedy. Tak, i im nie pozwalano, co prawda, wszystkiego robić. One mówiono im, to zajmijcie się tkaninami. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o pracownię metalu, no to już nie. Ale to dla mnie to było jednak nowatorskie podejście w jakimś sensie. Myślę, że bardzo wiele szkół, łącznie z naszą akademią, powołuje się na tradycję Bauhausu. W Nowym Jorku jest taka szkoła, School of Visual Arts, która w ogóle w swoim logo ma taki klasyczny zestaw kwadratu, trójkąta i okręgu, w trzech kolorach. Zarys męskiej twarzy. No nie, to jest to, co to jest jeden z projektów kołyski, która w Bauhausie powstała jeszcze weimarskim. Nie pamiętam w tej chwili projektanta. W każdym razie To jest, Bauhaus jest ważny przede wszystkim, sądzę, jako taki pewien wzór, słusznie, niesłusznie, ale dla szkolnictwa. Zwracam się teraz do Gdańska. W latach 60. Gropiusa, jako osobę, która no jednak musiała opuścić Niemcy, zaproszono do stworzenia Gropiusbau, wielkiego osiedla, które miało być realizacją idei Bauhausu. To było w latach 60., a już w 77 roku Gropiusbau stał się negatywnym bohaterem słynnej książki Christiane F. My, dzieci z dworca Zoo, która tej bohaterka mówi, że Gropiusbau kojarzy jej się z, przepraszam za weryzm, ale wszędzie siki obsrane. Chodziło o to, że konstruktorzy nie pomyśleli, że dzieci nie będą biegać na 11 piętro, bawiąc się na podwórku. Ta wizja Gropiusbau jako takiego koszmaru, który trochę z którego wyrosła idea Bauhausu, jest krzywdząca, czy nie? Czy coś rzeczywiście było na rzeczy? Myślę, że cały ten Gropiusstadt jest takim przykładem bardzo emblematycznym, jeśli tak mogę powiedzieć, dla całego w ogóle dziedzictwa modernistycznego. To nawet był koniec lat 50., jak on przyjechał do Niemiec. Był zresztą niebywale fetowany Gropius. Willy Brandt go specjalnie zapraszał, wówczas burmistrz Berlina. Był burmistrzem Berlina. I Gropiusstadt zostało zaprojektowane, co jest może mniej znane, jako pewnego rodzaju też element rywalizacji Zachodu ze Wschodem zimnowojennym. Już wcześniej, parę lat wcześniej organizowana wystawa Interbau pokazywała modernizm w opozycji do wschodnioberlińskiego socrealizmu, a Gropiusstadt był częścią wielkiego urbanistycznego programu budownictwa. On był zresztą współfinansowany przez Amerykanów, co jest ciekawe. Czy się nie udało? Nie udało się z wielu względów, tak jak zresztą często z blokowiskami, jak my je dzisiaj nazywamy, także w Polsce. Projekt wyjściowy był oczywiście pełen najróżniejszych urządzeń, instytucji, basenów, szkół, teatrów, kin, osiedlowych, świetlic, etc. A potem cięto koszta, tak? A potem oczywiście cięto, potem oddawano właściwie niemal wyłącznie mieszkaniówkę, w wolniejszym tempie niż chciano. Ludzi było za mało, żeby jakiś biznes mógł tam się rozwinąć. I tak po I wszystko poszło na Gropiusa. I poszło na Gropiusa i w ogóle jakby jest ta taka modernistyczna, czarna legenda. Ale jest też legenda biała. Chciałbym o tym powiedzieć, taka różowa właściwie. Mamy już bardzo prawie 30 sekund mogę dobrze panu dać. Ona jest bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że po II wojnie światowej w Niemczech Zachodnich, i może to jest źródło mitu Bauhausu, Bauhaus traktowano jako taki dowód na to, że te Niemcy też są lepsze, że to nie były tylko Niemcy hitlerowskie, ale też antyhitlerowskie. I ten mit był niesamowicie hołubiony. I chyba dlatego teraz rząd niemiecki, mając do wyboru, bez cienia wątpliwości, pokazuje, że ten Bauhaus to było to pozytywna twarz Weimaru. Panowie, jeszcze wasze ulubione dzieło z kręgu Bauhausu, zwracam się do doktora Maska. Oglądałem się wspaniały czajnik szklany, który pan zdobył gdzieś w Warszawie, bauhausowski, z szkła i z jeny, o ile dobrze zauważyłem. Ja najbardziej chyba lubię fotele, meble, które zaprojektował Mies van der Rohe na wystawę w Barcelonie w 1925. Pan doktor Ilkosz? No, dla mnie najważniejsze to są schody Bauhausu, które są w Muzeum w Modern Art, a namalowane zostały we Wrocławiu. A Gdańsk? Ja też lokalnie powiem i nawet bardzo osobiście. Coś jest bauhausowskiego w Gdańsku? Szkoła, którą kończyłem, pierwsze liceum w Sopocie, zostało zaprojektowane w takim trochę bauhausowskim duchu przez Paula Mebesa, a drugie miejsce w konkursie na ten budynek zajął Walter Gropius. Bardzo dziękuję panom za wspaniałą rozmowę. Bauhaus, tym razem muzyczny, żegna nas. Grupa Bauhaus żegna. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za uwagę słuchaczom. Dziękuję również. Come on, bite my hip.